Բարև ձեզ, ռադիոլսող բարեկամներ, այսօր մարտի 14-ն է, օրը 5-7, և մենք ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Խճանկար հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօր մենք խոսելու ենք Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպության գործունեության մասին։ Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2015 թվականին։ Կազմակերպության հիմնադիր նախագահն է իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Ծիրանուշ Պետիկյանը։ Մյուս հիմնադիրները՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Ավետիք Հարությունյանը, Սերոժ Անասիբյանը և Իսկուհի Ավանեսյանը։ Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպության նպատակն է միավորել Արցախի երիտասարդ գիտնականերին և մասնագետներին, նպաստել Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների գիտական և ստեղծագործական զարգացմանը, ձևավորել նրանց մասնագիտական աճի համար բարենպաստ մթնոլորտ, աջակցել Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միջազգային ինտեգրմանը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի հասարակական կյանքին նրանց ակտիվ մասնակցությանը։ Կազմակերպությունը միավորում է Արցախի տարբեր հիմնախնդիրներով զբաղվող կամ դրանց լուծմանը նպաստող երիտասարդ գիտնականներին, մասնագետներին, դոկտորանտներին, ասպիրանտներին, հայցորդներին, գիտաշխատողներին, դասախոսներին և մագիստրանտներին։ Գործունեության տարիների ընթացքում կազմակերպությունը նախաձեռնել է մի շարք միջոցառումներ, որոնց իրենց մասնակցությունն են բերել Արցախի, Հայաստանի և օտարերկրյա գիտնականներ։ Կառույցի գործունեության և նախատեսված ծրագրերի մասին այսօր զրուցելու ենք Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպության հիմնադիր իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Ավետիք Հարությունյանի հետ։ Պարոն Հարությունյան, Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպություն հիմնելու գաղափարը ինչպես է առաջացել։ Նման կազմակերպություն հիմնելու գաղափար եղել է դեռևս ասպիրանտուրա ընդունելու տարիներին, սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ասպիրանտուրա ընդունվելուց հետո պետք է գիտական աստիճան այն դեպքում ունենալ, չէինք ուզում շուտ նախաձեռնել նման կազմակերպության հիմնադրումը, այլ ուզում ենք համասանում ստեղծել երիտասարդ գիտնականների խորհուրդ, ամեն ինչ պատրաստել Արցախ պետ համասանում խոսք ստեղծելու մասին, ամեն ինչ պատրաստել պետք է համասանում ստեղծենք, որոշ խոչընդոտներ են առաջացել և դա պատճառ է հանդիսացել, որ արագացվի։ Արդյունքում իրավաբանորեն թղթերը հանձնել են 2014 թվականին, իսկ իրավաբանորեն գրանցվել է 15 թվականի հունվարի 13-ին։ Իսկ սկզբանե ինչ նպատակներ ու խնդիրներ էին կազմակերպության առաջ։ Կազմակերպության նպատակը հենց կազմակերպության անվանումից էլ բխում է, որ գիտնականների մասնագետների միավորում։ Իհարկե ես այստեղ մի նկատառում կուզենայի անել, որ գիտնական ասելով մենք ինքնակոչ մարդիկ չենք, որ մեզ գիտնականներ անվանենք, որպես գիտության զբաղվող մարդ ավելի հակիրճ այդ տարբերակն ենք ընտրել։ Նպատակները առաջին հերթին միավորվելն է, նրանք ովքեր Արցախում հետաքրքրված են, զբաղվում են գիտությամբ, նրանք ովքեր մասնագետներ են, չեն զբաղվում գիտությամբ, սակայն ուզում են կատարելագործել ցանկացած ոլորտում, լինի դա հումանիտար թե բնագիտական։ Սկզբնական շրջան շատ քիչ թվով մարդիկ էին, հիմնականում 5-10 հոգի էին իրար ճանաչում, այսօր նույնիսկ 40-ից ավելի անդամներ, համակերպներ նույնպես շատ են, որոնք տարբեր մասնագիտության տեր անձինք են, զգալի մասը պաշտպանած են, ունենք նաև գիտությունների դոկտոր անդամներ։ Հիմնական նպատակն միավորվելն է, երկրորդը իրար հետ շփման արդյունքում կարողանանք ինքներս զարգանալ։ Խնդիրը տարիների ընթացքում մշակվել է, հատկապես 16 թվականից մշակել ենք մի գաղափար կազմակերպության առաքելությունը, կանում է նրանում, որ կարողանան գիտության միջոցով Արցախը ճանաչելի դարձնել, հատկապես արտասահմանցիներին, քանի որ շատ հաճախ այդ միտքը մի քանի անգամ ինքսնչեցել են, որ Արցախ կամ Ղարաբաղ ասելով օտարերկրացիների մոտ առաջին հերթին հակամարտություն են հասկանում, չլուծված խնդիր կամ ասենք Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ, եւ այլն։ Մենք ուզում ենք ինչ որ չափով նպաստել այն կարծրատիպի կոտրմանը, որ Արցախ ասելով հասկանան նաև մի միջավայր, որտեղ մարդիկ զբաղվում են գիտությամբ։ Մենք ունենք 18-20 տարեկան երիտասարդներ, ովքեր առյուծի սիրտ գերած առաջին գծում կանգնած մեր հայրենիքն են պաշտպանում, և մենք պարտավոր ենք գոնե իրենց ջանքերով պահպանվող հայրենիքում զբաղվել գիտությամբ։ 2015 թվականից առ այսօր կազմակերպությունը մեծ թվով միջոցառումներ է կազմակերպում, այդ թվում միջազգային գիտաժողովներ, շնորհանդեսներ եւ այլ միջոցառումներ։ Կուզենայինք փոքր անդրադառնալ հանցած 4 տարիների ընթացքում ձեր գործունեության։ Բոլոր միջոցառումներին իմ կարծիքով անխտիր դուք ներկայ եք եղել եւ լավագույնս լուսաբանել եք, ու միջոցառումները կարելի մի քանի ուղղությունների բաժանել։ Սկզբնական շրջանում ենք օրինակ ռազմահայնասիրական գծով ծրագրեր ենք իրականացնել 70-ամյա հաղթանակի, ոկաները պաշտպանության բանակի լավագույն դիրքապահների եւ այլն։ Դա մի ուղղությունն է։ Հաջորդը, մենք տարբեր բնույթի գլորսեղաններ ենք կազմակերպել, օրինակ գիտության նախնիների նվիրված, հետո գիտության օրվան նվիրված նախորդ տարի, որպեսզի հասկանանք ինչ խնդիրներ կա եւ դրանք ուղենիշային համարելու կարուցենք նաեւ մեր գործնեության ուղղությունները։ Կառանձնացնեի դասընթացների կազմակերպումը, լինի դա իրավագիտական բարձրացման ուղղված, լինի դա ձեռնարկատիրական գործնեության ուղղված, մյուս ուղղությունը գրքերի շնորհանդեսներն են, որոնք շատ են կարևոր, հատկապես եթե գիտությամբ եմ զբաղվում, տարաբնույթ գրքերի շնորհանդեսների մասին է խոսք։ Կարևոր միջոցառումներից մեկը դա միջազգային դասարանական գիտաժողովների կազմակերպումն է, արդեն 3 միջազգային գիտաժողովներ կազմակերպել ենք, որին ընդհանրապես մասնակցել են 250 մասնակիցներ, մյուս մեր ծրագիրը ազնացեն, որից գրեթե բոլորն են օգտվում, այն էլ անվճար խոսք Արցախ էլեկտրոնային գրադարանի մասին է, որտեղ տեղադրված կայքերի թիվը արդեն 1100-ի սահմանը հատել է, եւ մեր նպատակն է, որպեսզի ամենօրյա պարբերականությամբ նյութեր տեղադրվեն ու տարածվեն, այսինքն կազմակերպության կարևոր խնդիրներից մեկը համարում են գիտության արդյունքների հանարայնացումը, այն գիտնականները, ովքեր գիտությամբ են զբաղվում, եւ եթե նրանք նկատված չլինեն, նրանց մասին տեղյակ չլինեն, ապա դա մի քիչ ճիշտ ենք համարում, եւ այդ խնդիրը վերցրել ենք մեր վրա, փորձում ենք ինչ-որ չափով իրականացնել։ Կազմակերպել ենք նաեւ տարբեր գիտական ընթերցումներ, վերջին գիտական ընթերցումը դա ակադեմիկոս Ներսյանցյան 81-ին նվիրված գիտական ընթերցումն է, եւ այս 4 տարիների ընթացքում ամենամեծ ձեռբերումը, որը նույնիսկ համասարաները ունեն, ես դրանք անդրադառնում, խոսքը գիտական Արցախ պարբերականի մասին է, որը բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի կոմից ընդունելի հանդեսների ցանկում են ընդգրկված, սա պատասխանատվություն է այս տարի, որ պետք է մենք 2 համար հրատարակենք, ավելի բարձր նշաձող ենք սահմանել, սկսած հատվածների ձևավորման պահանջները, այնուհետև գիտական հրապարակումների էթիկան, գրախոսման կանոններ եւ այլն։ Մեր նպատակն է առավելագույնս խիստ պայմաններ սահմանել, եւ ինձ թվում է խիստ պայմանների արդյունքում գիտական արդյունքը ավելի, այո, եւ հասանելի կլինի, եւ ավելի արդյունավետ կլինի, քանի որ չենք ուզում նրանք հրատարակել տարակին իրենց աշխատանքները մեր մոտ, ովքեր ցույց են տալիս, որ այսպես ասած գիտությամբ են զբաղվում։ Դա կամ-կամի հարց է, կամ զբաղվում են գիտությամբ, կամ չեն զբաղվում։ Եթե զբաղվում են, ուրեմն պետք է ամենայն պատասխանատվությամբ զբաղվել ու անել հնարավորը, որպեսզի հատկապես մեր հասարակական գիտությունները, որպեսզի Հայաստանում, Արցախում եւ հասամաներից դուրս այդ ոլորտում աշխատողները, հատկապես սկսնագիտնականները ճիշտ ուղու վրա լինեն եւ կարողանան լավ արդյունք տալ։ Ի դեպ նշեմ, որ մենք նաեւ պայմանավորվածություններ ունենք Սամանյան տարբեր գիտնականների հետ, որպեսզի նրանք իրենց գիտական աշխատանքներն ուղարկեն, տպագրեն գիտական Արցախում, եւ 16 թվականից սկսած մենք մի միտք ենք առաջարկել ու նաեւ զարգացում ենք միջև, որ խոսքը Արցախի գիտության դեսպանների մասին է, դա մենք ենք այսպես ասած ստեղծել, այն որպես այդպիսի գոյություն չունի, այլ մենք փորձում ենք դրա տակ նկատի առնել այն մարդկանց, ովքեր գիտության ներկայացուցիչներ են գալիս Արցախում, մասնակցում են տարբեր գիտական միջոցառումների, ընդհանուր միջև ասեն գիտական Արցախում կամ էլ հոդված են տպագրում, նրանք դրանով իսկ ճանաչում են Արցախը, ճանաչում են Արցախի Հանրապետություն որպես պետական միավորում։ Ինձ թվում է գիտության զբաղում արդիկ ունեն ազդեցության որոշակի շրջանակ, և օգտագործելով այդ ազդեցությունը կարող են նաև իրենց երկրներում անարժեշտության դեպքում նաև մեր առաջարկով ներկայացնել Արցախի վերաբերյալ օբյեկտիվ տեղեկատվություն, այսինքն ներկայացնել իրավունքներն ու շահերը, ու դա լավագույն ամենակարճ ճանապարհներից մեկն է, որը Արցախ ավելի ճանաչելի կդառնի, և հուսում ենք, որ մենք մեր այս առաքելության իրականացման մի փոքր թեկուզ մի լումայ ամենայն չափով կնպաստեն Արցախի միջազգային ճանաչմանը։ Խոսեցիք գիտական Արցախ բարբերականի մասին, ուզենայի մի փոքր ավելի մանրամասն, քանի հոդված է հրատարակվել այդտեղ, որ երկրներից են հոդվածի հեղինակները եւ հիմնականում որ թեմաներին են անդրադարձել։ Գիտական Արցախ բարբերականի առաջին համարը, որը լույս է տեսել 2018 թվականին, ընդգրկում է 67 գիտական հոդվածներ, որոնց հեղինակները ներկայացնում են Արցախի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան, Լեհաստանը եւ Բելարուսը, եւ 67 հոդվածագիրներից 9 գիտությունների դոկտորներ են, 32-ը գիտությունների թեկնածուներ, իսկ մյուս հեղինակները ասպիրանտներ, հայցորդներ եւ փորձագետներ։ Հիմնական գիտության բնագավառները մեր, ինչպես նշեցի, հասարակական գիտություններն են, ցավոք դեռևս բնագիտականին չեն կանդրադառնում, ուսումն դա մեր ապագայի անելիքների մեջ է մտնում, եւ որոշ խորագրեր կարող եմ ներկայացնել, այսինքն բաժինները, պատմություն, իրավագիտություն, քաղաքագիտություն եւ միջազգային հարաբերություններ, տնտեսագիտություն, հոգեբանություն, մանկավարժություն, գրականագիտություն եւ այլն, այսինքն այն ոլորտները, որոնք հասարակական գիտությունների շարքին են դասում։ Առաջին համարը դիտաժողովի արդյունքներն են կապվել նախորդ տարվա հիմնական թեման պետականություններ, եւ հետաքրքիր է, որ Արտասամանյան հեղինակները նույնպես պետականության հիմնախնդրին են անդրադարձել, եւ համոզված ենք, որ այս տարվա դիտաժողովը, որ խորագիրը նույնն է լինելու, այսինքն հայոց պետականության անցյալ ներկան ու ապագա միջազգային երիտասարդական 4-րդ դիտաժողով նույնպես էլի պետականության թեման է քննարկելու եւ առանձին թեմաներ են առաջարկելու հեղինակներին, որպեսզի նրանք գոնե որոշակի շրջանակներում իրենց աշխատանքը ներկայացնեն, ոչ թե ազատ ոճի լինի, որտեվ եթե տարբեր տեղերից տարբեր մասնագետներ են գալիս, ցանկալի որպեսզի նույն թեմայի մասին խոսեն, ոչ թե տարբեր թեմաներ։ Բարբերականի առաջին համարը մենք նվիրել ենք Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակի, Արցախյան շարժման 30-ամյակի եւ Էրեբունի Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակի։ Պարոն Հարությունյան, մենք ներկայ ենք գտնվում միջոցառումներին եւ տեսնում ենք, որ տարբեր երկրների ժամանած երիտասարդ մասնագետները անդրադառնում են Արցախյան հիմնախնդրին վերաբերող թեմաների։ Ունենք այսօր տեսանելի արդյունքներ այն առումով, որ նրանց կողմից գրված թեմաները ինչ որ ձևով նպաստել են Արցախի ճանաչելիության առումով։ Պատկերացրեք, մենք ունենք դեպք, երբ Լեհաստանից եկած պրոֆեսորը Մարեկ Ժեյմոնն է պատմել այդ դեպքի մասին, որ մի գիտաժողով վիժի շրջանակները, որ կայացել է Լեհաստանում, ադրբեջանցի ինչ-որ մի մասնագետ, եւ ասում են, որ Արցախը, Ղարաբաղը ադրբեջանական է եւ այլն, այդ շրջանակներում Մարեկ Ժեյմոնն հակադարձել է, ասելով, որ ինքս եղել եմ Արցախում 2 անգամ, համոզվել եմ, ինչպիսի իրավիճակ է այնտեղ, համոզվել եմ, որ այդ հողը, այդ հայրենիքը միմյան հայկական է, որտեղ դրա մասին են խոսում ինչպես պատմական ճշմարտությունը, այնպես էլ կարող ենք անխոս վկաններին դիմել, օրինակ դա լինի Տիգրանագերտը կամ Գանձասարը, լինի Դադիվանքը կամ Ամարասը, որտեղ նրանք եղել են եւ դրանց մասին նրանք տեղեկացված են։ Մենք այլ դեպքեր ունենք, որ ադրբեջանցիները շատ վատ են ընդունում այս գիտաժողովները, որ մենք կազմակերպում են, նույնիսկ իրենց քայքերում անդրադարձել են, որ Արցախը Ղարաբաղի սեպարատիստը գտնվի նոր պրովոկացվածնաշենի Ադրբեջանը, նրանց շատ վատ է թվում, ու Լեհ պրոֆեսորներից մեկը, Զբիգնև Շմուրոնով, առաջին գիտաժողովին էր մասնակցել, հաջորդ տարի, երբ որ ուզել է գիտաժողովի մասնակցել, դրանից առաջ Ադրբեջանի դեսպանատներից ինչ-որ աշխատակից գնացել է համասանի ղեկավարությանը հանդիպել և ասել, որ արգել են այդ մարդը գա մասնակցի, բայց մենք ամեն դեպքում այդ մարդու աշխատանքը տպագրել ենք, այս տարի նույնպես Զբիգնև Շմուրոն ուզում է գա մասնակցի գիտաժողովին, նրա փոխարեն արդեն այլ պրոֆեսոր է գալիս, այնպես որ մենք ձեռքներս ցալած երբեք չպետք է նստենք, և ցանկացած ադրբեջանական կամ թուրքական քայլը պետք է հակակայլով արձագանքին։ Առաջկայումից ծրագրեր ունեք նախանշած։ Այս տարի առնվազն 2 կարևոր միջոցառումների մեծ միջոցառումների են պատրաստվում։ Առաջինը դա հայոց պետականության անցյալ ներկան ու ապագա միջազգային երիտասարդական 4-րդ դիտաժողովն է։ Շուտով հայտարարությունը կտանք, որտեղ պետք է շատ լուրջ նախապատրաստվել ցանկացած նման միջոցառումը, որ կայանալու է սույն տարվա սեպտեմբերի 12-ից 15-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Վերջերս մեր կազմակերպության շրջանակներում ստեղծվել է առողջապահական միություն, որը նախագահում է բժշկական գիտությունների թեկնածու Ավետիս Ավետիսյանը, ով իր կենսադիրքով նախաձեռնություններով շատ ակտիվ է եւ համոզված եմ, այդ առողջապահական միություն բավական ակտիվ կաշխատի։ Նա նույնպես առաջարկել է, որպեսզի հավանաբար հոկտեմբերին նույնպես գիտաժողով կազմակերպենք, միգուցե նաեւ միջազգային բնույթ կգրի, Եվ քննարկվի Արցախում բժշկագիտության զարգացման հիմնախնդիրներն ու հեռանկաները։ Ունենք ծրագրեր, որոնք շարունակական բնույթ են կրում, խոսքը Արցախ էլեկտրոնային գրադարանի կայքի մասին է, որտեղ ամենօրյա պարբերականության նյութեր են տեղադրում եւ տարածում, դրանից զատ գազམ་ակերպության անդամներին փորձում ենք պայմաններ ստեղծել խրախուսել, որպեսզի նա տարբեր միջոցառումների մասնակցեն, օրինակի համար մեր գազམ་ակերպության համագիր անդամ Անի Արաքելյանը, ով համատաբար վերջերս է միացել մեզ, բավական ակտիվ կենսադիրքով աղջիկ է, նույնպես նախաձեռնող է, Դիլիջանում կայացած միջազգային դպրոցի շրջանակներում հաղթող է ճանաչվել, գրավելով առաջին տեղը, որը մեզ համար և որպես արցախցի ու որպես կազմակերպություն շատ մեծ հպարտություն է։ Պետք է յուրաքանչյուր մեր առջև դնենք ավելի բարձր նշաձով, որպեսզի մշտապես զարգանա, և ոչ թե մենք մեզ մրցակից դարձնենք թույլ պետություններն, այլ ուժեղ պետությունների օրինակը պետք է ինչ-որ դե մեզ համար վարակիչն է, որպեսզի զարգանա։ Շնորհակալություն հետաքրքիր ու բովանդակալի զրույցի համար։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ և հարցազրույցի հրավերի, ինչպես նաև մշտապես ակտիվ համագործակցելու արդյունքում և նաև օգտվելով առիթից ուզում եմ հասնարպես ձեզ շնորհակալություն ասել, դուք երկու կարևոր կառույցեք ներկայացնում, Արցախի Հանրային Ռադիոն և Արցախ Պրեսը, որոնց հետ մենք մշտապես ակտիվ համագործակցում ենք, քանի որ առանց մեր աշխատանքների լուսաբանման մենք չենք ունենա նաև այն, որպեսզի հասարակության տարբեր շերտեր, նրանք ովքեր կրթության գիտության հանդեպ հետաքրքրություն ունեն, որպեսզի նրանք նույնպես ինչ-որ չափով ներգրավված լինեն այդ աշխատանքներին։ Մենք ենք շնորհակալ և այսուհետևս կշարունակենք մեր սերտ համագործակցությունը։ Սիրով։ Ռադիո լսող բարեկամներ, խճանկար հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը մոտեցավ իր ավարտին։ Հիշեցնենք, որ մեր զրուցակիցներ Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպության հիմնադիր, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Ավետիք Հարությունյանը, ընդյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող օպերատոր Կարինե Հայրապետյան, զրույցը վարեց Վեհանուշ Հովսեփյանը։